dużo o nas mówią. Znasz jedną stronę, pokażę ci drugą. Najwięcej powie o mnie ten, co zna mnie powierzchownie. Łatwiej napisać coś w komentarzu, myślą, że to nie zostawi mi śladu. No bo musi być idealnie. Po zbroju chowam wszystkie traumy. Nie patrzą na to, kim jestem. Patrzą na ilość wyświetleń. Co ubrałam, czym jeżdżę. Stawiam kroki na mieście. Tylko ten, co dobrze zna mnie, wie, co na serio jest o mnie prawdziwe. Wszystko wygląda tak ładnie, jak widzisz to z obiektywem. Długa droga, za mną nacisnę dalej. Mam dość, jak na złość, wciąż o mnie piszą komentarze. Czemu mam być idealny, to nie ja. Włączam offline. Długa droga, za mną nacisnę dalej. Mam dość, jak na złość, wciąż o mnie piszą komentarze. Czemu mam być idealny, to nie ja. Włączam offline. Nie czytam komentarzy, nie. Kusiły wiele razy, nie. Teraz już wiem, że nie warto. Wolę zostać czystą kartą. Idę przed siebie i zostanę sobą. Nie muszę siebie wymyślać na nowo. Ludzie mnie lubią za to, kim jest. A wśród przyjaciół mam swoją przestrzeń. Kocham ich wszystkich i nigdy z nimi nie zbłądzę. Moi najbliżsi liczą się dla mnie bardziej niż pieniądze. Doceniam ich wsparcie. Czuły gest na otarcie łez. Są tutaj na zawsze. Z nimi gdzieś znika cały stres. Długa droga, za mną nacisnę dalej. Mam dość, jak na złość, wciąż o mnie piszą komentarze. Czemu mam być idealny, to nie ja. Włączam offline. Długa droga, za mną nacisnę dalej. Mam dość, jak na złość, wciąż o mnie piszą komentarze.